gewond geraakt na een botsing met een tram. Busje kwam klem te zitten tussen de tram en een hek naast het spoor. Er is ook een verkeerslicht uit de grond gereden. De bijrijder in het busje is alleen geschrokken. In het tram zouden geen gewonden zijn, meldt Omroep West. En in Berlijn is de nieuwe film over Michael Jackson in première gegaan, maar dochter Paris was daar niet bij. Ze vond het filmscript niet goed en heeft ruzie met haar broers over de erfenis. De broers, Prince en Biggie Jackson, waren er wel. De film heet Michael en is over 2 weken hier te zien. Vanmiddag bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken buien over, met in het zuiden kans op onweer. Het is met 15 tot 21 graden zacht. Morgen af en toe zon, droog en frisser, 13 tot 16 graden. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. Het is best wel druk op de weg op dit moment. 17 vertragingen op A-wegen volgens Flitsmeister. De 3 langste vertragingen staan in dit kleine overzicht. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en Vianen. Daar heb je 40 minuten extra reistijd voor je kiezen vanwege een afgesloten oprit. De A10 Koenplein richting Amstel tussen Volendam en de Watergraafsmeer. Daar is de weg helemaal dicht. Vertraging 19 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Verbindingsweg dicht. Vertraging bijna een half uur. Controlestanden beginnen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Eindhoven 158.5. De A7 Drachten richting Heerenveen bij Terwispel 152.2. De A12 Arnhem richting Ede bij Ede 108.8. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar staan ze bij Hoogvliet bij 48.3. De A16 Dordrecht richting Breda bij Prinsweek opgepast bij 59.3. De A28 nog Zwolle richting Amersfoort bij Wezep 80.3. De A37 dan Hogeveen richting de grens met Duitsland bij Holsloot 25.0. En tot slot de A59 Den Bosch richting Breda bij Waspik op de rem bij 105.9. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Zo, lekker weekend vieren. Welkom bij 538. Met zometeen Bruno Mars, I Just Might, naar Calvin Harris. Dit is Blessings. Radio 538. I'm ripping up this letter that I wrote you. The only way to get through. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Yeah. Though it hurts, I only wish you blessings. Intuition talks, you gotta listen. Deserve it, but you won't lie. Got no more tears to cry. Clementine Douglas, Blessings op 538. Martijn en Julia. 538. Goedemiddag. Die astronauten van de Artemis zijn weer terug. En Martijn en Julia ook. Kijk, lekker zeg. Gezellig dat je er weer bij bent. Hey, het is natuurlijk zaterdagmiddag. Heel Nederland die zit momenteel in zijn eigen bubbel. De ene ligt brak op de bank. De andere doet alsof, hè, moet ik zeggen. Die zijn leven op orde heeft. Dat doe ik altijd. Ja, toch. Maar we proberen een beetje te achterhalen wat er zich bij jou afspeelt eigenlijk. Dus wij dachten, misschien is het leuk als jij in 3 cryptische woorden eventjes deze kant op stuurt. Wat jouw bubbel momenteel is. Wat je aan het doen bent. En dan gaan wij proberen te raden aan de hand van die rare 3 woorden dus, wat jij aan het doen bent. 3 woorden die jouw staat een beetje omschrijven. Stuur ze even door met de app van 538. Dan gaan jullie en ik proberen om te raden wat jou bezighoudt op dit moment. Even je bubbel doortrekken. De app van 538 staat voor je open. Kom maar door. 3 kritische woorden over je toestand van nu. Dit is Bruno Mars. Zijn auto was volledig afgebrand. En de man die

Dinner Party op Radio 538. We zijn op zoek naar de drie woorden die jouw dag een beetje typeren op dit moment. En er komt zoveel binnen dat we er nog even doorheen moeten scrollen. Maar zometeen, jouw bubbel hier op 538 naar Kygo. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel I saved my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I saved my love for somebody else. Somebody else. Khalid, save my love op 538. Martijn en Julia. Ja, iedereen zit toch wel in zijn eigen zaterdagmiddagbubbel. Dus wij vroegen, kan je even drie cryptische omschrijvingen deze kant op sturen van wat jij op dit moment aan het doen bent? Dan gaan wij gewoon even raden wat dat precies is. Barry, goedemiddag. Goedemiddag. Welke drie woorden stuur jij in? Snijden, siliconen en één vierkante meter. Ja, het klinkt echt als een te gekke after waar ik heel graag bij wil zijn. Ja. Ja, het is helaas. Het is toch iets anders. Wat ben jij aan het doen dan? Ik ben een douchecabine aan het afkippen met siliconenkit. Ja, dat is wel iets compleet anders inderdaad, ja. Ja. Is het je eigen douchecabine of doe je dit voor een living? Nee, dit is bijverdienst. Is oh, een beetje zwart, waarvan je dus eigenlijk niet meer. Maar je wordt er wel ook van siliconen snijven, word je ook wel high? Ja, nee, daarom dus eigenlijk hartstikke leuk werk. En een goedkoop ook. Zo is het. Ja, daarom dus, ja. En lekker 58 aan. Barry, dankjewel voor je input. En nog even lekker snuiven dan. Heel, het zal wel lukken. Dankjewel. Succes, werk ze. Hoi. Cynthia. Even wachten, jongens. Even wachten. Cynthia. Hoi. Hey, hallo. Jij staat ook in een badkamer, hoor ik, of niet? Ja. Sta je ook de siliconen bij te werken? Nee, ik doe schoonmaakmiddel op te snijden. Ja, want jij stuurde in schoonmaken, keukenkastjes, ja. Zwitsers shampoo. Ja, klopt. Nou, we hebben hier met z'n tweeën, Jules en ik, even over zitten bakkeleien. Wij konden er eigenlijk niks van maken. Ja, ik heb op TikTok laatst gezien dat je zeg maar ook met Swiftal baby shampoo je keukenkastjes kan schoonmaken. Dat heeft dan als effect dat eigenlijk wordt dan een beschermlaagje aangemaakt aan je keukenkastjes. En het ontzettend super goed. En het is niet schadelijk voor je gezondheid. Want ja, als het goed is voor baby's. Ah, maar even serieus, Zwitsal is toch de lekkerste geur op aarde? Noem een lekkerere geur dan Zwitsal. Het bestaat niet. Het bestaat niet. Verse stroopwafels. Nee, absoluut niet. Zwitsal, it is. Maar joh, dat doe jij gewoon dan in je schoonmaakmiddel. En je maakt gewoon je hele huis ermee schoon. Wauw. Waar woon jij? Ik kom op de koffie. Gelderop, kom maar langs. Gezellig. Cynthia, dankjewel voor deze tip. En ja, ik heb twee kleine kinderen. Ik heb liters Zwitsal thuis, dus dat komt hartstikke goed. Nou, goed voor gebruik. Dankjewel. Goedjes. Fijne middag. Hoi. Wesley, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn jouw drie woorden? Mijn drie woorden waren PK's, gewichten en kracht. Ja, jij bent gewoon in de sportschool aan het beuken. Ja, dat dachten jullie. Ik doe de enige transport, of de enige sport die ik doe is transport, maar voor de rest niks. Maar wat ga je dan doen vandaag? Ik ben onderweg nu. Ik ben dus zo'n beetje met 5 minuten naar de trekker-trek in Oosterwolde. De trekker-trek in Oosterwolde? Oh, dat zijn van die tractoren op zeg maar on steroids. Helemaal niks. Tractor-pulling, zodat jullie dat dan mee noemen, denk ik. Ja, toch? Nee, maar dat zijn van die ontzettende tractoren met allemaal dikke uitlaten, dikke banden. Gewoon een soort van trekkermuseum. Nee, geen museum. Ja, echt een wedstrijd, Julia. Een wedstrijd. Dan gaan die gasten die trekken dan een sprint met zo'n loeizware tractor. Toch? Ik zeg het goed, Wesley, toch? Of niet? Ja. Jij komt ook uit het zuiden van het land, ik snap het dan wel. En dat is dan de hele dag? Ja, in Oosterwolde, ja. Dit in Gelderland. Peter die had er wat een hekel aan, Turnberg, maar ik vind het wel mooi om te zien. Nou, hartstikke goed, joh. En jij bent daar de hele dag een beetje bier aan het hijsen en mooie apparaten aan het kijken. Ja. Zie je, ik heb er wel verstand van, Julia van Rijden. Mooi dat? Ik ga er nog even over nadenken. Julia gaat het even zitten googelen. Wesley, ik wens jou een fijne middag, jongen. Dankjewel dat je hebt. Misschien een keer op YouTube. Dan kan het later. Dat is goed. Groetjes, Wesley. Hey. Hoi. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked. City is a pity. Half of y'all won't make it. Me, I got a plug special where I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm painting Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's city.

the lights off, baby, your eyes glow. Don't know why, but I feel like I'm gonna go psycho. Ooh la la, 'cause ooh yeah, baby, I'd like to. X op Radio 538. 538. Martijn en Julia. Ja, welkom bij je lunch. Wij zijn Martijn en Julia en zometeen om 10 voor 1 spelen we 10 tegen 1. Dat is een spel waarbij je een beetje moet gaan inleveren in onze rare geest. En dat is nogal een uitdaging. Dat is nogal een uitdaging. Julia heeft van mij een onderwerp gekregen en daar heeft ze de eerste 10 associaties bij op papier gezet. Dus alles wat er het eerste in haar opkwam bij dat onderwerp wat ik haar gaf. Even een voorbeeldje, niet het onderwerp van zometeen. Als ik zeg voortuin, wat zeg jij dan? Tuinhuisje. In je voortuin? Oké, nou, ze woont in Amsterdam, dus ze heeft ook geen idee. Maar, nou goed, zo dus. Ik heb geen voortuin. Je hebt niet eens een voortuin. Nee. Laat staan, want mensen zetten hun tuinhuisje doorgaans in hun achtertuin. Maar dat terzijde, dit is dus een beetje hoe het werkt. Je moet dus raden wat de 10 associaties van Jules zijn bij een onderwerp dat ik haar heb gegeven. Ja, raad jij dus de meeste associaties van mij goed? Dan ben je het 538 Tossie-ijzer. En wil je meespelen, is het heel simpel. Even het woordje 10 appen naar de 538-app. Is alles wat er nodig is. Het woord 10 naar de 538-app. Wie weet speel je zo meteen mee. Maak je kans op het 538 Tosti IJzer. Nu de Bouwzaal 538 met Magnetic. 538. Radio 538, de vrouw die er op de 56 nog steeds uitziet als toen ze 26 was. Oh, goals, man. Niet normaal. Hey, het is bijna 10 voor 1, dus spelen we... 10-1. Finn, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hallo. En Debbie? Hallo. Hey, nou, die klinken allebei alsof ze er zin in hebben. Zeker weten. Zeker. Jongens, ik heb Julia een onderwerp gegeven. Daar heeft ze 10 associaties bij bedacht. Het onderwerp wat ik voor haar heb is... maanmissie. Dat heeft alles te maken met die Artemis-gasten natuurlijk. Jullie mogen inzetten over hoeveel van die 10 associaties jullie kunnen raden. Dames mogen eerst. Debbie, hoeveel antwoorden denk jij te raden binnen 1 minuut? Zes. Finn, zo. Ga je daar overheen of niet? Ik denk dat ik het aan Debbie laat. Debbie, dan mag jij de kastanjes uit het vuur halen. Ik tel af 3, 2, 1. En dan gaat de minuut lopen. En roep wat je denkt. Wacht even tot je het goed of fout geluidje hebt gehoord. Want dan kunnen wij de administratie bijhouden. Zodra jij 6 goede antwoorden hebt, win jij het 538 Tosti-ijzer. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja hoor. 3, 2, 1, go. Roep maar. Astronauten, maanmissie. Oh, rustig aan. Astronaut is goed. Oh. Maan, ja, maan reken ik goed. Ja, 2 heb je erin. Raket. Ja, ook. Heel goed. Echt lekker. Amerikanen. Nee. Eén vrouw. Achterkant van de maan. 10 dagen. Ze weten meer dan jij, Jul. Maar goed, ga door, Debbie. Heelal. Heelal. Ja, dat had ik toch? Ja, ruimte. Ja. Heelal, tel ik goed. Ja. De Artemis. Nee. Ruimtepak. Ruimtepak. Was ook goed geweest, maar staat er niet bij. Mag ik helpen? Waar kwamen we vandaan voordat we richting de maan gingen? Aarde. Ja, oké. Okay, nog eentje. Nog eentje. Krapen. Amerika. Zo dichtbij. Debbie, je was zo close. Maar ik vond Debbie ook zo goed. En ik schaam me nu zo erg om te vertellen welke dingen er nog meer op stonden. Ze denkt wel andere dingen dan jij, ja. Ja, ik ben benieuwd. Jij had zeg maar de logische antwoorden. En ja, natuurlijk. Raketten was goed. Astronauten waren goed. Ruimte was goed. Aarde was goed. Maan was goed. Ik had nog gevaar. Ja. Foto's. Aangezien ze dus die foto's gingen maken, weet je wel, van de maan. Ja. Ja, deze is misschien een beetje random. Ik dacht aan opwarmmaaltijd. Zwaartekracht en satelliet. Ja, nou, helaas. Debbie, dapper gespeeld, maar het Tosti-ijzer is voor Finn. Finn, gefeliciteerd, mijn jongen. Heel erg, dankjewel. Jij kunt Tosti's bouwen met erin het 538-logo. Dus bel al je vrienden en geef een Tosti-feest. Fantastisch. Dankjewel voor het meespelen, jongen, en een fijne middag. Yes, Debbie, jij ook bedankt. Hè. Doei, doei. Yo, Debbie, maar goed. 9-1. Dit is Radio 538 met nu de nieuwste van Snelle. Je heet Laat het licht aan. Hoor je nu bij Martijn en Julia op 538. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht. Die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt haar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen op. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Brengt die haar ontbijt op bed. En dan lopen ze een rondje door haar nieuwe buurt. En dan brengt die haar als altijd zelf wel weg. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt kijk eens lieverd, hier ga je wonen. Ze gaan je lievelings eet hier koken. Ze gaan hier beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Ga. Laat